أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے حاضر ربی کہنے سے یہ شک نہ پڑے کہ معاذ اللہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ستارے اور سورج اور چاند کو حقیقتاً رب مانتے تھے. اس پر پہلی دلیل ہے لئلم یہدنی ربی، مجھے میرے رب نے پکا رکھا ہوا ہے، اگر پکا نہ رکھتا تو میں گمراہ ہو جاتا، لیکن میں گمراہ نہیں ہوا. ایک دلیل. دوسری دلیل یا کون انی بریوں میں ماں تشرے کون، یہ دوسری دلیل کہ حضرت مشرق نہ تھے. تیسری دلیل انی وجہ تو وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرکین. چوتھی دلیل وحاجہ قومہ، اگر ابراہیم علیہ السلام قوم کے مذہب پر ہوتے تو قوم نے جھگڑا کیوں کیا. اور پانچویں دلیل وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ، یہ ہمارے دلائل ہیں جو ہم نے حضرت ابراہیم کو عطا کیے تھے ان کی قوم کے خلاف. یہ ایک ان کو سمجھانے کا انداز تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار فرمایا. تِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہمارے توحیدی دلائل، آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، جو ہم نے دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف، کہ تو ان دلائل کو اختیار کر اور ان دلائل کے ذریعے قوم کی تردید کر. نرفع درجات من نشاء، ابراہیم علیہ السلام کی کیا تخصیص ہے، ہم بلندیاں کرتے ہیں درجے جس کے ہم چاہتے ہیں علم اور عمل کے لحاظ سے. یقیناً تیرا پروردگار حکیم حکمتوں والا ہے، مناسب استعداد، جتنی استعداد ہو اس کے مطابق اتنا کمال عطا کرتا ہے، اور علیم جاننے والا ہے ہر ایک کی استعداد کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، عطا کیا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا، و یعقوب علیہ السلام پوتا. کلن ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے راہ حق کی رہنمائی کی. وروحن ہدینا من قبل، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی تھی اس سے پہلے، ان کی بھی رہنمائی ہم نے کی تھی. انسان کو جو فضیلتیں ملتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ذاتی اور دوسری ہوتی ہے اضافی. ذاتی فضیلت جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہو، مثلا اللہ نے نبوت عطا فرما دی. اور اضافی فضیلت اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی نسبت سے ملے، مثلا کسی کا بیٹا حافظ ہے، کسی کا بیٹا عالم ہے، تو باپ کو یہ فضیلت بیٹے کی وجہ سے نصیب ہو رہی ہے، تو عالم کا باپ ہے، حافظ کا باپ ہے، تو یہ فضیلت ہوتی ہے اضافی. اب یوں سمجھیں آسان ہونے کہ متعلقین کو کوئی فضیلت مل جائے، متعلقین کو فضیلت مل جائے اور پھر اس کی نسبت انسان کی طرف ہو بالواسطہ. اب یہ دونوں انداز آ رہے ہیں. اب اس کی پھر دو قسمیں ہوتی ہیں، فضل فی الاصول، اوپر دیکھو ان کو ملے، اور فضل فی الفروع، نیچے دیکھو آگے اولاد کو ملے. دونوں باتیں آ رہی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ فضل اضافی ہے اور یہ فروع کے اندر ہے. عطا فرمایا ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا، وَيَعْقُوبَ یعقوب علیہ السلام پوتا. کلن ہدینا، ہر ایک کی ہم نے رہنمائی کی. وَنُوحًا ہدینا من قبل، یہ فضیلت ہے اصول کے اندر، اور حضرت نوح علیہ السلام کی ہم نے رہنمائی کی اس سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد بھی تھے، حضرت سلیمان، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ، چار انبیاء، كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، تمام کے تمام۔ کیا مانا کریں گے مولانا اس مقام پر؟ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے تھے حضرت اسماعیل، حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت نوح، وکلن فضلنا علی العالمین، اور تمام کے تمام کو ہم نے فضیلت دی جہان والوں پر نبوت دے کر۔ بڑا ذرا اشکال دیکھو، ومن ذریته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون۔ اب یہ جو من ذریته کی ضمیر ہے یہ کس طرف جا رہی ہے؟ تو بعض مفسرین نے من ذریته کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھیری ہے، مانا یوں ہوگا اور نوح علیہ السلام ہم نے ان کی رہنمائی کی اس سے پہلے، ومن ذریته داؤد، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد بھی تھے، حضرت سلیمان بھی تھے، حضرت ایوب بھی تھے، حضرت یوسف بھی تھے، حضرت موسیٰ بھی تھے، حضرت ہارون بھی تھے۔ اگر ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہونا تو آگے یہ جو انبیاء علیہ السلام کا ذکر چلتا آ رہا ہے اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ لوط علیہ السلام تو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ تو بھتیجے تھے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو اولاد ہی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو والد ہی نہیں تھا۔ اب اس اشکال کو کیسے حل کریں گے؟ یونس علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، لیکن عرف میں بھتیجے کو بھی بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک ہے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبی اولاد نہیں تھے، روحانی تو تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا اشکال ہے کہ ان کے والد نہیں تھے، چلو ان کو شرعی اولاد سمجھ لو۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب نے کمال کر دیا، حضرت مولانا حسین علی صاحب فرماتے ہیں من ذریته، یہ ضمیر جائے نوح علیہ السلام کی طرف رہی ہے۔ کس کی طرف جا رہی ہے؟ نوح علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے۔ تو لوط علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے تھے، یونس علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں سے تھے، عیسیٰ علیہ السلام والا سوال ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے والد ہی نہیں تھے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور کسی کے باپ دادا میں سے، معنی پر غور کرنا مولانا، کسی کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور کسی کی اولاد میں سے، وَإِخْوَانِهِمْ، اور کسی کے بھائیوں میں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا۔ یہ مانا نہیں کرنا من آبائہم، ان انبیاء کے جو باپ دادا تھے ان میں سے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی نہیں تھا، اب یا یوں مانا کرو من آبائہم، ان انبیاء علیہ السلام کے باپ دادا میں سے جن کے باپ دادا تھے، اور ذریاتہم، ان انبیاء کی اولاد میں سے جن کی اولاد تھی، یوں مانا کرو۔ وَجَتَمَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چن لیا، وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ پہلے حدینا کی تفصیل آ گئی، اور ہم نے ان کی رہنمائی کی صراط مستقیم کی طرف۔ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہ سیدھا راستہ ہدایت ہے اللہ کریم کی، ہدایت دیتے اللہ اس کے ساتھ جسے چاہتے ہم نے بندوں میں سے۔ مولانا یہ وہ مقام ہے قرآن کا کہ اللہ نے 18 انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا نام لیا۔ اب ذرا غور کریں، انبیاء علیہ السلام کے نام شمار کریں سارے ساتھی، ابراہیم علیہ السلام، مولانا بات کو سمیٹو، مہربانی فرماؤ، پہلے کون؟ نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار، بس یہ چار جو انبیاء ہیں یہ چار اصول الانبیاء کہلاتے ہیں، یہ تمام انبیاء کے اصول ہیں، ان سے آگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چلا، اس کے بعد حضرت داؤد، حضرت سلیمان، یہ دونوں بادشاہ بڑے تھے، اس کے بعد حضرت ایوب اور یوسف، انہوں نے مصائب بڑے برداشت کیے، ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، یہ دو بڑے بڑے صاحب معجزات تھے، اس کے بعد زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، یہ بڑے زاہد تھے، اس کے بعد حضرت اسماعیل، الیسع، یونس و لوط، ان کے ادیان کی زیادہ شہرت نہ ہوئی، یہ ترتیب ہے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اہمیت مسئلہ شرک، اگر بالفرض، یہ جن انبیاء کرام کا میں نے ذکر کیا، اگر بالفرض ایک دفعہ شرک کر لیتے ہیں، یا نہیں انتفاع ثانی بسبب انتفاع اول، اگر بالفرض ایک دفعہ شرک کر لیتے، لہابدان ہما کانو یا ملون، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ اگر ان انبیاء کرام سے شرک ہو جاتا، ان کے بھی سارے نیک عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ اندازہ لگایا پھر غیر انبیاء علیہ السلام وہ کس شمار میں ہوں گے، کیا نہیں مولانا شرک، یہ ذکر تو انبیاء کا کیا اور مسئلہ ہمیں سمجھایا۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب صداقت رسول، یہ وہ لوگ ہیں کہ دی تھی ہم نے ان کو کتاب، والحکم اور شریعت، والنبوۃ اور نبوت، فإن یکفر بها هؤلاء، اگر انکار کر دیں ان چیزوں کا یہ مکے والے لوگ۔ بہا، یہ ضمیر کتاب، حکم، نبوت تینوں کی طرف جا رہی ہے، انکار کر دیں اگر یہ مکے والے لوگ کتاب کا، حکم کا، شریعت کا، نبوت کا، تو فقد وکلنا بہا القوم لیسوا بہا بکافرین، تو ہم نہ کرو جزا مقدر، ہم نہ کرو اگر یہ انکار کر دیں۔ پھر فقد وکلنا بہا قوما، پس تحقیق سپورٹ کر دیں گے ہم بہا ان چیزوں کو، ایسی قوم کے، لیسوا بہا بکافرین، جو نہیں ہوں گے ان کا انکار کرنے والے۔ یہ نعمتیں میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مہاجرین و انصار تک منتقل کر دوں گا، وہ نبوت کو تسلیم کرنے والے، کتاب کو تسلیم کرنے والے، شریعت کو ماننے والے بن جائیں گے۔ اولئک الذین ھدى اللہ فبہداهم مقتدی، ہم نہ کرو میرے محبوب صبر سے کام لو، یہ وہ انبیاء کرام تھے، ھدى اللہ، جن کو اللہ کریم نے ہدایت دی تھی، اللہ نے رہنمائی کی تھی توحید اور صبر کی، فبہداهم مقتدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہدایت کی اتباع کریں، ان کی ہدایت کے پیچھے چلیں۔ ہدایت سے مراد من التوحید والصبر، من التوحید والصبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے طریقے پہ چلتے ہوئے ویسے توحید بیان کریں اور ویسے صبر کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ایک تاتے ہا وقف کی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا، آپ فرما دیجئے بوقت تملیغ، نہیں مانتا میں تم سے علیہ اس صبر پر اجرن کوئی اجر، میں تو بغیر لالچ کے تمہیں سنا رہا ہوں، ان ہوا الا ذکرا للعالمین، نہیں وہ قرآن پاک مگر نصیحت جہان والوں کے لیے، وما قدر اللہ حق قدر ہی۔ مالک ابن سیف ایک یہودیوں کا عالم تھا، وہ مکہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بحث کی، اور بحث کے دوران اس نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی وحی نازل نہیں کی، آپ پر کیسے قرآن نازل ہو گیا، آج تک کسی بشر پر کوئی کتاب نہیں اتری۔ اللہ کریم نے مالک ابن سیف جو یہودی تھا اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، قل من انزل الکتاب وما قدر اللہ حق قدر ہی، شکوا نہیں قدر کی ان لوگوں نے اللہ کریم کی، جیسے حق تھا اس کی قدر کرنے کا، اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، جب کہنے لگے نہیں اتاری اللہ کریم نے کسی بشر پر کوئی چیز، یعنی کوئی وحی اللہ کریم نے بشر پر نازل نہیں کی. اب ہم نے، اللہ فرماتا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کیں، لیکن انسان رسولوں کی بھی تکذیب کر رہا ہے، کتابوں کی بھی تکذیب کر رہا ہے، گویا کہ حقیقتاً اللہ کی ناقدری کر رہا ہے. فرمایا قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، جواب شکوا، تم کہتے ہو اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، من انزل الکتاب، کس نے اتاری تھی کتاب، کون سی کتاب، الذی جاء به موسی، وہ کتاب کے لے کر آئے تھے اس کو حضرت موسی علیہ السلام، پھر حضرت موسی علیہ السلام پر تورات کس نے اتاری تھی؟ تورات کو تو تم خود اللہ کی کتاب مانتے ہو، اگر میں اللہ موسی علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں. اور وہ تورات کون سی تھی؟ نورن، روشنی تھی، وہدن للناس، سبحان اللہ، اعمال کی وضاحت تھی، ہدن للناس، اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، عقائد کی بھی رہنما تھی، اعمال کی بھی رہنما تھی. تجلنہ کراتیس، اور جواب تم کرتے ہو تورات کو ورکے ورکے کر کے اس کو پڑھتے ہو، دن رات تمہارے استعمال میں رہتی ہے. تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو، یعنی جو مضمون تمہارے خلاف نہیں ظاہر کرتے ہو. وتخفون کثیرا، اور چھپاتے تم بہت سارے مضامین جو تمہارے خلاف ہیں. وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور تم سکھائے گئے ہو وہ کچھ کہ تم نہیں جانتے تھے، تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے تھے. تورات تمہارے لیے ہدایت بن کر آئی، نور بن کر آئی، تم اس کو دن رات پڑھتے پڑھاتے بھی رہتے ہو، جو مضمون تمہارے موافق کو ظاہر کرتے ہو، جو تمہارے مخالف لگے تم اس کو چھپا دیتے ہو. تو اب تو رات اگر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بشر پر نازل کر سکتا ہے، تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن کیوں نازل نہیں کر سکتا؟ فرمایا قل اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب؟ اللہ نے نازل کی تھی. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، پھر چھوڑ دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی خرافات میں، یلعبون کھیلتے رہے، بھائی یہ باتیں کرتے رہے، پرواہ ہی نہ کیجیے. تمہیں تورات کے ذریعے وہ اللہ نے علم عطا کیا جو تم پہلے جانتے نہیں تھے. تورات میں اللہ نے بشر پر نازل کی ہے، تو قرآن کیسے نازل نہیں کر سکتا؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اب یہ قرآن پاک کی شان آ گئی تورات کی شان کے بعد، اور یہ عظیم الشان کتاب ہے، انزلنا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، مبارکن، کثیر النفع ہے، برکت دی ہوئی، مصدق، نمبر دو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، والے تن سرا ام القرآن، اس کا معقوف علیہ مقدر ہے، لیؤمنو والے تن سرا ام القرآن، لیؤمنو تاکہ لوگ ایمان لے آئے، والے تن سرا ام القرآن، حکمت انزال، اور تاکہ آپ ڈرائیں ام القرآن، تمام بستیوں کی ماں کو، مکہ مکرمہ کا لقب، تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کا مرکز، ام القرآن والوں کو ڈرائیں، ومن حول، ذکر مکان، ارادہ مکین، مکے کو ڈرائیں، یعنی مکے والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو بھی ڈرائیں، امے میں سچا، والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ مستبینین جو ایمان رکھتے ہیں آخرت کے ساتھ، یومنون بہ اصلاح عقیدہ، وہ تو ایمان رکھتے ہیں کتاب کے ساتھ، وہم علی صلاتہم یحافظون اصلاح عمل، اور وہ اپنی عبادت پر محافظت کرنے والے ہیں. صلات سے مراد یا تو عبادت ہے، اور یا صلات سے مراد ادیان سابقہ والی نماز. وہ نہ غور کرو، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، والے تن سرا ام القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانا ہے. ام القرآن، ام القرآن لقب ہے مکہ مکرمہ کا، مکہ مکرمہ کو ڈرانا ہے یعنی مکہ والوں کو ڈرانا ہے. اب یہ ام مضاف ہے اور القرآن مضاف الیہ ہے، جیسے غلام زید بن زید کا غلام. تو اب ام القرآن آپ نے ڈرانا ہے بستیوں کی ماں کو، ڈرانا ہے بستیوں کی ماں کو. تو اب خیال، تو صرف اس میں مکہ شامل ہے، باقی بستیاں شامل نہیں ہیں؟ باقی بھی. اچھا، اور القرآن اور ام القرآن ان کو بھی ڈرانا ہے، اور جو مکہ شریف کے علاوہ بستیاں ہیں ان کو بھی ڈرانا ہے. تو جتنی بستیاں ہیں ام القرآن ان کے اندر مکہ بھی شامل ہے. ام القرآن کہا تو مکہ بھی باقی بستیوں میں شامل ہے. تو اب غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ سورت فاتحہ ہے ام الکتاب، سورت فاتحہ ہے ام الکتاب. اب ذرا خیال کرنا، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن پڑھا جائے تو تم توجہ سے سنا کرو، چپ رہا کرو. یہ تو ام القرآن ہے، یہ تو ام القرآن ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ قرآن سے باہر ہے، یہ قرآن سے. ہم نے کہا اگر ام القرآن کہنے سے، ام القرآن کہنے سے تم کہتے ہو کہ سورۃ فاتحہ قرآن سے باہر ہو گئی، تو پھر ام القرآن کہنے سے مکہ بھی باقی بستیوں سے باہر ہو گیا. ام القرآن کا معنی اگر سورۃ فاتحہ قرآن سے باہر ہے، تو پھر ام القرآن کا کیا معنی؟ مکہ بھی باقی بستیوں سے باہر ہے، مکے والوں کو نہیں ڈرانا. ام القرآن کہا تو جیسے مکہ شامل ہے، تو ام القرآن کہنے سے فاتحہ بھی قرآن میں شامل ہے. وَمَن نَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. تین درجات آ رہے ہیں ظلم کے زجر. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو گھڑ لے اللہ کریم پر جھوٹ. پہلا ظلم کا درجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے. او قال اوہی الیہ ولم یوہ الیہ شیئن. دوسرا درجہ، یا کہے وحی کی گئی ہے میری طرف، اپنی نبوت کا دعویٰ کرے. ولم یوہ الیہ شیئن، حالانکہ نہیں وحی کی گئی اس کی طرف کوئی چیز. نبی ہونے کا دعویٰ کرے جیسے مسلمہ قصاب نے کیا تھا. اور نمبر تین، ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ. تیسرا درجہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو کہے میں بھی بنا سکتا ہوں. سانزل کا کیا معنی کیا؟ ان قریب میں بھی بنا سکتا ہوں. مثل ما انزل اللہ، مثل اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری ہے. میں ان سے لوگ کا معنی بنانے والا کر رہا ہوں، ہونا یہ معنی بھی آتا ہے. دیکھیے ذرا سورۃ الحدید، یہ آیت نمبر 25 میں لفظ ہے وانزلنا الحدید. یہاں پر ہم نے معنی کیا تھا انزلنا بمعنی خلقنا، ہم نے پیدا کیا لوہے کو، بنایا لوہے کو. تو اب یہاں بھی یہ معنی، سانزل مثل ما انزل اللہ، میں بھی بنا سکتا ہوں مثل اس قرآن کے جو اللہ نے اتارا ہے. سورۃ الانفال کھولیے، نواں پارا، یہ ہے آیت نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا. جس وقت پڑھی جاتی ان کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا ہے. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہیں البتہ کہتے ہیں مثل اس قرآن کے، ایسا کلام تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں یہ مگر جھوٹی کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی. ایسا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، یہی انداز یہاں پر آ گیا. اب مولانا تین باتیں آ گئیں، ایک جو اللہ پر جھوٹ کھڑے وہ بڑا ظالم، دوسرا جو کہتے ہیں مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے وہ بڑا ظالم، نبوت کا دعوے دار بن جائے، اور نمبر تین جو کہے کہ میں قرآن جیسا قرآن بنا سکتا ہوں. فرمایا اچھا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، تخویف اخروے کر تو دیکھ لیتا جب مشرک لوگ، ان شرک لظلم نظیم، شرک کرنے والے ظالم، فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکہ باسط ایدیہم، موت والی روحانی سختیاں، اور فرشتے لمبا کرنے والے ہوں گے ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، یا منہ پر مارنے کے لیے فرشتے ہاتھ بڑھائیں گے، اور فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، تم نکالو اپنی روحوں کو. یہ بطور محاورہ کہا گیا ہے، جیسے چور پکڑا جائے تو اس کو کہتے ہیں جیب سے چیز نکال نہ بھائی جو تو نے چوری کی ہے نکال، کہ اسی محاورے کے مطابق کہا گیا ہے تم اپنی روحوں کو نکالو، حالانکہ انہوں نے تو نہیں نکالنی ہوتی، نکالنے والے تو فرشتے ہوتے ہیں. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، تذليل مجرمين، آج کے روز بدلہ دیے جا رہے ہو تم ذلت والے عذاب کا. کیوں؟ نمبر ایک وجہ، بما كنتم، اس وجہ سے کہ تم کہا کرتے تھے اللہ پر ناحق بات، کہتے تھے مجھ پر وحی آتی ہے یہ ناحق بات، یا میں بھی قرآن جیسا کلام بنا سکتا ہوں یہ ناحق بات. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، نمبر دو، اور تم اللہ کی آیتوں سے آکڑ گیا کرتے تھے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ تو ہدایت کا ذریعہ تھی. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، سَمْرَ اُخْرَوِي، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اب یہ سمرہ اخروی، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس فرادا، آئے ہو تم ہمارے پاس، اللہ قیامت میں فرمائے گا سمرہ اخروی، البتہ تحقیق آئے ہو تم ہمارے پاس فرادا، بے یار و مددگار، بے یار و مددگار، فرید کی جمع فرادا، کما خلقناکم اول مرہ، جیسا ہم نے تم کو پیدا کیا تھا پہلی بار، ویسے میں اللہ کے سامنے آئے ہو جیسے میں اللہ نے پہلی بار پیدا کیا تھا، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، نہ بدن پر کپڑا نہ پاؤں میں جوتا، ویسے تم میرے اللہ کے سامنے آئے ہو. فَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ مَرَا ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو وہ نعمتیں جو ہم نے تم کو دی تھی، خَوَّلْنَاكُمْ آتَيْنَاكُمْ، جو نعمتیں ہم نے تم کو دی تھی وہ چھوڑ آئے ہو، مَرَا ظُهُورِكُمْ، اپنی پشتوں کے پیچھے، اور نہیں دیکھ رہے ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی، نفی شفاعت قہری، اللہ زینکم سامتم انہم فیکم شوراکا، وہ سفارشی کے تم نے گمان کیا تھا کہ یقیناً مفیکم، تمہارے عبادت والے معاملے میں شریک ہیں، جن کو عبادت والے معاملے میں اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا آج تو وہ سفارشی نظر نہیں آ رہے. اب مولانا میں تین باتیں عرض کرتا ہوں، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى، تم آئے ہو ہمارے پاس بے یار و مددگار. فرادا کس سے خالی ہو کر آئے ہو؟ ان کو مال کا غرور تھا، مال سے خالی ہو کر آئے ہو. نمبر دو، سفارشیوں پر غرور تھا، سفارشیوں سے خالی ہو کے آئے ہو. دلائل پر غرور تھا، دلائل سے خالی ہو کر آئے ہو. تین باتیں، مال، شفاء، دلائل، تینوں سے خالی. فرادا لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، البتہ تحقیق تعلقات ختم ہو چکے ہیں تمہارے آپس میں، وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور گم ہو گئے تم سے وہ سارے سفارشی جو تم گمان کیا کرتے تھے، سارے سفارشی گم ہو گئے، موجود تو ہوں گے لیکن گم ہونے کا معنی فائدہ نہیں دیں گے. ان اللہ خالق الحب والنوا, یہ آ گئی اور اگلی دلیل, یقین اللہ کریم چیرنے والا ہے دانے کو اور گٹھلی کو, دانے کو اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے. معمولی صاحب, ان اللہ خالق الحب والنوا, یقیناً اللہ کریم چیرنے والا ہے دانے کو ونوا اور گٹھلی کو. اب یہ الحب, یہ سفلی نباتی دلیل بیان کی ہے. سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت, آم کی گٹھلی زمین میں دباؤ اس کو اللہ چیر کر اس میں سے آم کا ننا منا پودا نکالتا ہے. کھجور کی گٹھلی زمین میں دباؤ یہ سخت گٹھلی چیر کر اس میں سے کھجور کا ننا منا پودا اللہ نکالتا ہے. گندم کا دانہ اس کو چیر کر اللہ ننا منا پودا نکالتا ہے. دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا اللہ, جو خرج الحیا من المیت, نکالتا ہے اللہ کریم زندہ کو مردہ سے, و مخرج المیت من الحی, ایک مخرج اس کا عطف ہے خالق پر, یقین اللہ نکالنے والا ہے مردے کو زندہ سے. ذالکم اللہ, ان صفات والا اللہ ہے. فلا تفکون, تم کہاں پھیرے جا رہے ہو, اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی طرف جا رہے ہو, دوسروں کی عبادت کرنے جا رہے ہو. خالق الاصباح, اللہ کریم چیرنے والا ہے صبح کو. اب جب کو بیان کیا درمیان والی چیز کو, سبحان اللہ, وجہ لیل سکانا بھائی شمس اول کا مارا عثمانا, صبح پر منزلہ بیچ کے ہے, اس کو بھی چیر کر اللہ دن نکالتا ہے. اللہ کریم نے بنایا رات کو ساکانا آرام کے لیے, بھائی شمس اول کا مارا عثمانا, اور بنایا سورج کو اور چاند کو حساب کتاب کے لیے. یہ فلاں مہینہ ہے, رمضان شریف ہے, یہ حج کا مہینہ ہے, وغیرہ وغیرہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ ہے عزیز ذات کا, جو زور والا ہے زرے زرے کے علم رکھنے والا ہے. من خلاصہ نکال لے, اب خالق الحب, دانے اور کلی کو چیرنے والا اللہ, زندہ سے مردہ سے, مردہ سے زندہ سے نکالنے والا اللہ, صبح کو چیر کر دن نکالنے والا اللہ, رات کو سکون کے لیے بنانے والا اللہ, سورج اور چاند کو حساب کے لیے بنانے والا اللہ, یہ ساری صفات کا مالک اللہ, تو الحمدللہ. سورت کی پہلی پہلی آیت, وَهُوَ الَّذِي يَلْكُمُ النُّجُومَ لِتَعْتَدُوا بِهَا, وَاللہ کریم وہ ہے جس نے پیدا کیا, جالا بمانا خالقا, پیدا کیا تمہارے فائدے کے لیے ستاروں کو, لِتَعْتَدُوا بِهَا, تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ستاروں کے ساتھ, فی ظلمات البر والبحر, خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں. پرانے لوگ ستاروں کو دیکھ کر سفر کیا کرتے تھے. قد فصلنا الآیات, تاکہ کھول کر بیان کی ہم نے دلائل توحید, لیکن فائدہ کن کو ہوگا, لے قوم یعلمون, اس قوم کو فائدہ ہوگا جو برے اور بھلے کو جانتے ہوں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ, اب سفلی انفسی دلیل آ گئی, وہ اللہ کریم وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے, حضرت آدم علیہ السلام سے. فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ, بس ایک ٹھکانہ ہے اور امانت رکھے جانے کی جگہ ہے. مستقر سے مراد رحم مادر, مستودع سے مراد پشت پدر. ایک قول دوسرا سنیے, مستقر مستودع, ٹھکانہ ہے یعنی دنیا میں, مستودع امانت رکھنے کی جگہ ہے یعنی قبر. دوسرا قول تیسرا سنیے, مستقر مستودع, مستقر سے مراد رحم مادر, مستودع سے مراد دنیا. چوتھا قول, مستقر مستودع, مستقر سے مراد قبر, مستودع سے مراد آخرت. چار قول عرض کر دیے, قد فصلنا الآیات, تاکہ کھول کر بیان کی ہم نے دلائل توحید, فائدہ اس قوم کو ہوگا, یفقہون, جو سمجھ سے کام لیتے ہوں. امنا فٹ کیسے کریں گے, ستارے بنانے والا اللہ اور رہنمائی کرنے والا اللہ, ایک نفس سے تمہیں پیدا کرنے والا اللہ, تو مولانا کہہ دو حدیث پاک میں الحمدللہ کملا المیزان، ایک الحمدللہ کا کلمہ انسان کے خالی میزان کو بھر دے گا. تو اگر یہ ساری صفات کا مالک اللہ وہو الذی انزل من السماء ماء، اب سفلی نباتی دلیل آگے اس کی تفصیل، ولا کریم ہوئے جس نے اتارا بلندی سے پانی، فاخرجنا اب دانے اور گٹھلی کو اللہ کیسے چیرتا ہے اس کی تفصیل آ گئی، تشریح آ گئی، فاخرجنا به نباتا کل شیئن، بس نکالی ہم نے پانی کے ذریعے انگوریاں ہر ایک چیز کی، فاخرجنا منہ خاضرن، بس نکالی ہم نے اس پانی کے ذریعے، منہ اس پانی کے ذریعے خاضرن سبز سوئی. آپ دیکھیں نا جب زمین میں ابتدائی طور پر پودا نکلتا ہے تو ایک باریک اور چھوٹا سا دھاگے کی طرح ہوتا ہے، ہوا آتی ہے تو ہلتا ہے، اس کو کہتے سبز سوئی. بس نکالا ہم نے پانی کے ذریعے خاضرن سبز سوئی کو، نخرج منہ حبًا متراکبًا، ہم نکالتے ہیں اس سوئی سبز میں سے دانے تہبتیں، وہ چھوٹی سی سبز سوئی اونچی ہوئی بڑی ہوئی موٹی ہوئی دانے لگنے شروع ہو گئے. ومن النخل من تلیہ کنوان دانیہ، اب نوا کی تشریح آ گئی، پہلے حب کی تشریح تھی دانے کی، اور کھجور میں سے من تلیہ یعنی اس کے خوشوں میں سے کنوان دانیہ، سبحان اللہ، من تلیہ اس کے گبھے میں سے کنوان دانیہ، خوش ہیں جھکنے والے بوجھ کی وجہ سے. اب آپ کے علاقے میں تو کھجور ہے نہیں، آپ تلا کیا سمجھیں گے؟ ورنہ دیکھیے کھجور کا درخت ہے تو اتنا گول سا بند ڈبے کی طرح ایک اس کی شاخوں پر لگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گافا، وہ پھٹتا ہے اس میں سے یکدم کھجور کے خوشے نمودار ہو جاتے ہیں، وہ ہے کہ اس کو ایک غلاف سمجھ لو. ومن النخل من تلها كنوان دانیہ، اور کھجور میں سے یعنی اس کے گبھے میں سے کنوان دانیہ، خوش ہیں بوجھ کی وجہ سے جھکنے والے. وجنات من اناب، اور انگور کھجوروں میں اور انگور باغات، من اناب انگوروں میں سے، و زیتون زیتون، رمان انار، مشتبہ وغیرہ متشابہ، ملنے جلنے والے شکل میں، وغیرہ متشابہ نہ ملنے جلنے والے مزے میں، شکلیں ملتی ہیں مزہ نہیں ملتا. انظروا الى ثمره اذا اثمر، دیکھو تو صحیح اس کے میوے کی طرف، اذا اثمر جس وقت ثمر آور ہو جائے، میووں والا ہو جائے. اور میرے رب دیکھیں، آم کا درخت ہے اس پر کچے آم لگے ہوئے ہیں، سارا درخت آموں سے بھرا ہوا ہے، مالٹے ہیں کچے مالٹے لگے ہوئے ہیں، سارا درخت بھرا ہوا ہے. اللہ پر میں اس وقت ذرا دیکھو نا، چک کر دیکھو کتنا آم کڑوا ہوگا، مالٹا کڑوا ہوگا، لیکن نمبر دو وین ہی، اور اس کے پکنے کی طرف بھی دیکھو، جب پک جائے کتنا میٹھا ہوتا ہے. ان فی صالحکم لا یذلکم یؤمنون، یقیناً اس بات میں البتہ کئی نشانیاں ہیں، لیکن فائدہ اس کون کو ہوگا، یؤمنون جو ایمان لانے کی فکر رکھتے ہوں. اور نہ تھانی نے منع کیا، اب منع پھر تو کرو، انزل من السماء ماء، بارش اتارنے والا اللہ، نبات انگوریاں نکالنے والا اللہ، خاضران سبز سوئی نکالنے والا اللہ، حب متراکب طیبت ہے دانے نکالنے والا اللہ، نخل کھجور کے گابے میں سے کنوان دانیہ پسنی خوشے بنانے والا اللہ، اناب انگور بنانے والا اللہ، زیتون رمان انار بنانے والا اللہ، اسمرا کچا بنانے والا اللہ، یعنی ان کو پکانے والا اللہ. تو الحمدللہ، پھر پکار والی تعریفوں کے لیں بسم اللہ، وجعلوا للہ شرکاء الجن، ان تمام دلائل کے باوجود بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے کئی شریک، الجن یعنی جنوں کو شریک بنا لیا. یہ بدر ہے، بدل ہے حکارت کے لیے، انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا. وخلقہم، حالانکہ پیدا کی ہے اللہ نے ان جنوں کو، اور جو مخلوق کو اللہ کی شریک نہیں بن سکتی، فخرقوا له بنین و بناتا، اور کھڑ لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے بیٹے و بنات اور بیٹیاں، کہتے ہیں اللہ نے ان کو بیٹا بنا لیا، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا، بغیر علم بغیر دلیل کے، سبحانہ و تعالی ما یصفون، اللہ پاک ہے اللہ بلند ہے ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اللہ شریکوں سے بھی پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے، بیٹیوں سے بھی پاک ہے۔ اور میری طرف دیکھیں، دیکھیں تو میں سوال پوچھوں، اولاد زیادہ ضروری ہے کہ بیوی زیادہ ضروری ہے؟ کاتب صاحب کیا چیز ہے ضروری ہے؟ ہمارے ایک بھی اولاد والا نہیں ہے، انسان کا نام بیوی سے چلتا ہے، پھر انسان کا نام بیوی سے ہوتا ہے، کاری سے بات ملا، انسان کا نام بیوی سے ہوتا ہے، ہاں انسان کا نام بیوی سے ہوتا ہے، آپ شادی شدہ ہیں؟ مولانا آپ ایسے حیران ہونے لگے، واقعی اولاد سے پہلے بیوی ضروری ہے؟ بیوی ہوگی تو اولاد ہوگی۔ اب سنو ذرا قرآن کا انداز، فرمایا بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات، یہ عقلی دلیل بھی ہے، تیرویں، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے اللہ آسمانوں کو اور زمین کو، انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتے اللہ کریم کے لیے بیٹا، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ نہیں ہے اللہ کی کوئی بیوی۔ اولاد کی بات بعد میں کرنا، پہلے بیوی کی بات کرو، جب اللہ کو بیوی کی ضرورت نہیں ہے، اولاد اللہ کی کہاں سے آئی؟ تو معلوم ہوا اولاد کتنی ضروری نہیں، جتنی جن کو ضرورت ہے وہ بولیں گے، اولاد اتنی ضروری نہیں۔ مولانا حیران ہو کر مجھے کیوں دیکھتے ہو، مہربانی فرماؤ۔ وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اگر آپ مجھے پریشان کریں گے تو میں پھر آپ کے لیے دعا کروں گا کہ سب کو اللہ چار چار دے دے۔ دیکھا ہے نا، لالچ بڑی بری بلا ہے۔ وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ، وَخَالَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پیدا کی اللہ کریم نے ہر ایک چیز کو، سبحان اللہ، جو مخلوق ہو وہ ولد کیسے بن سکتی ہے، وہ بالکل شہید نہیں مولا، ہر ایک چیز کا علم رکھنے والے، اسے اولاد کی کیا ضرورت، نائب کی کیا ضرورت، اتنی طاقت رکھنے والے اللہ کو نائب کی کیا ضرورت، وہ تو آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے نئے سرے سے بنا سکتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم ثمر دلائل، ان صفات والا اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی عبادت کے لئے سوائے اس اللہ کے، خالق و کل شئی فاعبدوہ ہو، کیونکہ وہ پیدا کرنے والے ہر ایک چیز کا، پس اسی ہی کی عبادت کیا کرو، اور اللہ کریم ہر چیز کے اوپر وکیل مختار بھی ہے، کار ساز بھی ہے، لا تدرک الابصار، سبحان اللہ، نہیں احاطہ کر سکتی اللہ کریم کا آنکھیں، اللہ کا آنکھیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ بولا نا، یہ میرے سامنے ڈیسک پڑا ہے، میں نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یہ کونا، یہ کونا، یہ کونا، یہ کونا، یہ سارا میری نگاہوں کے اندر اندر ہے، نگاہوں کے درمیان میں ہے، میری نظروں سے باہر، اس کو کہتے ہیں احاطہ کرنا۔ اللہ کا احاطہ کون سی آنکھ کر سکتی ہے مولانا؟ آنکھ فانی چیز، اور اللہ غیر فانی اور آنکھ کے احاطے میں آ جائے نا، فرمایا لا تدرک الابصار، نہیں احاطہ کر سکتی اللہ کریم کا آنکھیں، وہ یدرک الابصار، اور وہ اللہ قریب احاطہ کر سکتا ہے آنکھوں کا؟ اللہ آنکھوں کا احاطہ کر سکتا ہے, باقی چیزوں کا نہیں کر سکتا نا. مولانا یہ مقابلہ تن ابصار کہہ دیا, پیچھے جو ابصار تھا آگے بھی مقابلہ تن ابصار کہہ دیا, ورنہ اللہ کریم تو ہر چیز کا ادراک کر سکتا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ, یہ اللطیف لا تدرکہ الا انت, اللہ کا ادراک کوئی آنکھ نہیں کر سکتی. کیوں؟ واللہ کریم لطیف ہے, کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی, اور وہ ادراک کر سکتا ہے کیونکہ الخبیر وہ خبیر ہے. یہ الخبیر یہ بہو یدرک الابصار کی لچ ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ کل مقدر ہے میرے محبوب, فرما دیجیے. فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم, آپ کے دو فریضے, ایک رسول ہونے کی حیثیت سے آپ نبی ہیں آگے پیغام پہنچائیں, دوسرا عبد ہونے کی حیثیت سے آپ شریعت کے پابند ہیں, اللہ کی عبادت میں بھی مصروف رہے. قد جاءکم بصائر من ربکم, تاکہ آ چکی ہیں تمہارے پاس نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے. بمن اب صرف لنفسہ, جس بندے نے حق کو دیکھ لیا بس اپنے فائدے کے لیے ہے. بمن عمیا فعلیہا, اور جو بندہ اندھا رہا بس اسی کے اوپر وبال ہوگا. وما انا علیکم بحفیظ, اور نہیں ہوں میں تمہارے اوپر نگہبان, زبردستی تمہیں نہیں منوا سکتا. وکذلک نصرف الآیات, یہ نہ ماننے کی تیسری وجہ آ گئی. سات وجوہات بیان کی گئی ہیں کیوں یہ مسئلہ نہیں مان رہے, یہ تیسری وجہ ہے. کذلک نصرف الآیات, پہلے میں مانا کر لوں, اور یہ ہمارا کمال ہے, ہماری طاقت اور بس میں ہے, ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں دلائل, ہم دلائل پھیر پھیر کر لاتے ہیں. میرے پیغمبر آپ جتنا زیادہ دلائل بیان کریں گے اتنا آپ کا اجر زیادہ ہوگا. والے یقولون درستاہ, والے لبینہ لقومی یعلمون, سبحان اللہ, تاکہ یہ کہنے لگ جائیں درستاہ تو پڑھ آیا ہے. جتنے ہم دلائل زیادہ بیان کرتے جاتے ہیں یہ الٹا زیادہ کہتے جاتے ہیں تو پڑھ آیا ہے, ان کا جرم بڑھتا جا رہا ہے. والے لبینہ لقومی یعلمون, نمبر تین, حق کا اظہار ہے منیبین کے لیے, اور تاکہ ہم واضح کریں اس کو اس قوم کے لیے. یا علم, جو دانش مند ہیں. اب منظر غور کرنا اور آیت کو دیکھنا ہے. وَقَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ, اور یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں دلائل. لِيَسْعَدَ بِهَا قَوْمٌ, عبارت محذوف ہے, تاکہ ایک قوم مان کر سعادت مند بن جائے. ویشکا بہا آخرون, ویشکا بہا لِيَسْعَدَ بہا قوم ویشکا بہا آخرون وَلِيَقُولُوا درستا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے, آپ نے کسی انسان سے کچھ پڑھا ہوا نہیں تھا, اور آپ کی زبان سے ایسے علوم ایسے حقائق اور ایسے معارف بیان ہو رہے ہیں کہ پوری کائنات میں مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. بڑے بڑے عرب کے فصحاء اور بلغاء بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تھے جو علوم اور معارف قرآن کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. لیکن ان کی زیادتی دیکھو, یوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, بلکہ کہتے ہیں درستہ تو کسی سے پڑھ آیا ہے اس لیے ہم نہیں مانتے. اسی وجہ سے چونکہ آپ کی طرف یہ نسبت کرتے کہ تو کسی کا پڑھا ہوا ہے, اس وجہ سے مسئلہ ماننے کے لیے تیار نہیں. ورنہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت نے بڑے بڑے لوگوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک, دلیل وحی فریضہ ثانی بحیثیت عبد, آپ پیچھے چلیے میرے معمول جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی طرف سے. اور اس وحی کے اندر سب سے بڑا اعلان یہ ہے لا الہ الا ہو, اس وحی میں سب سے بڑا اعتقاد یہ ہے لا الہ الا اللہ وارث عن المشرکین، اور مولا میرے محبوب شرک کرنے والوں سے، مومو نے کہا یہ میں نے منہ صرف کر، یہ ماں نہیں ہے میرے پیغمبر، ان کی فکر نہ کر، ان کی فکر نہ کر، مانتے یا نہیں مانتے یہ فکر نہ کر. ولا وشاء اللہ ما اشرکوا الا تیول، اگر چاہتا اللہ کریم تو یہ شرک نہ کرتے. لیکن زبردستی تو اللہ کسی کو ایماندار نہیں بنانا چاہتا. ایک علت نمبر دو، اللہ کی مشیت نہیں ہے. نمبر دو، ما جلنا کا علیہم حفیظا، نہیں بنایا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حفیظا نگران، آپ ان کے اعمال پر نگران نہیں ہے کہ زبردستی منوا لے. وما انت نہیں بے وکیل، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر مختار، آپ ان کو عذاب دے دیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ آداب تبلیغ کا ذکر ہو رہا ہے. آپ کے دو فریضے تھے، ایک بحیثیت رسول ہونے کے اللہ کا پیغام پہنچانا، دوسرا بحیثیت مکلف ہونے کے اللہ کے حکام کی پابندی کرنا. یہ پہلے فریضے کا تکملہ بیان ہو رہا ہے. آداب تبلیغ، ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اور نہ برا بھلا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ مشرک پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو. ٹھیک، پھر نقصان کیا ہوگا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس غصے میں آ کر برا بھلا کہیں گے اللہ کو بے ادبی سے، بغیر علم کے، جہالت کی وجہ سے. اور نہ ایک بات تو بتا دو، اتنا سبق ہو چکا، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. خالق مانتے تھے؟ رازق، آسمان و زمین کا نظام چلانے والا مانتے تھے. کافی ساری باتیں. اب فرمایا ان کے معبودوں کو برا بھلا نہ کہو ورنہ یہ اللہ کو گالیاں دیں گے. نہ اللہ کو کیسے گالیاں دیں گے، وہ تو اللہ کو خالق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، تمام اختیارات کا مالک مانتے تھے، اللہ کو کیسے گالیاں دیں گے؟ اشکال آپ نے سمجھا؟ جو اللہ کو خالق مانے، مالک مانے، رازق مانے، آسمان زمین کا پیدا کرنے والا، وہ کیسے اللہ کو گالیاں دے گا؟ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. اب غور کرو ذرا. فلا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ.